zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Let's go! Tylko do 15 kwietnia w MediaMarkt. Kupuj w zestawie. Taniej aż o 30% ceny tańszego produktu. Włącz dwa produkty spośród wielu kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Tak zwane babciowe, głównym punktem rozpoczynającego się posiedzenia rządu. Po 34 latach wybory przegrał burmistrz rekordzista Pełczyc w Zachodniopomorskim. Marzec był jednym z najgorętszych miesięcy w historii, alarmują unijne służby klimatyczne. Babciowe narzędzie. Na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu ministrowie omówią założenia programu Aktywny Rodzic. Przewiduje on zapowiadane jeszcze w kampanii wyborczej przez Donalda Tuska tak zwane babciowe. To 1500 zł, które dostaną babcie i dziadkowie lub nianie, które zostaną z maluchem w czasie, gdy rodzic pójdzie do pracy. Jak program oceniają koalicjanci? O to pytamy naszą reporterkę Agnieszkę Drążkiewicz. Lewica pozytywnie ocenia rządowy program, będzie go wspierać, gdy ten trafi do Sejmu. Co prawda powinno być więcej żłobków i więcej przedszkoli, ale jak mówi przewodnicząca klubu Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska, wsparcie pieniężne dla pracujących rodziców to też dobre rozwiązanie. Dla tych rodziców, którzy nie mają na to wpływu, ale żyją właśnie w miejscowościach, w których ich samorząd nie zapewnił im żłobków, przedszkoli. Nieco inaczej na aktywnego rodzica patrzy koalicyjna Trzecia Droga. Żaneta Cwalina-Śliwowska z Polski 2050 przypomina, że propozycje nie są sprawiedliwe dla wszystkich. Przecież kobieta, która zostaje w domu, ma trójkę, czwórkę dzieci i nie jest w stanie podjąć pracy, bo się nimi opiekuje, też powinna dostawać jakąś gratyfikację, bo też wykonuje pracę. Aktywny rodzic przewiduje m.in. wypłatę 1500 zł, gdy rodzic pośle dziecko do żłobka albo do klubiku, a sam wróci do pracy. Podobnie będzie, gdy dzieckiem zajmą się dziadkowie lub niania. Z kolei 500 zł będzie dla tych rodziców, którzy zostaną z maluchem w domu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Kolejna wygrana Rafała Trzaskowskiego w Warszawie jest krokiem do startu w wyborach prezydenckich, mówi w Trójce Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej. Jak zastrzegł w naszej rozmowie politycznej bez uników, ostateczne decyzje w sprawie kandydata na prezydenta partia podejmie później. Wydaje się, że zrobił w tę stronę poważny krok, ale decyzje będą zapadały, myślę, że po wakacjach. My mamy procedury. Jeżeli się na coś umawiamy, na pewne procedury, to takie wychodzenie przed orkiestrę i mówienie, a ja uważam tak, chociaż jeszcze nie postanowiliśmy, jest raczej dowodem takiej małej politycznej dojrzałości albo jakiejś nadpobudliwości. Wydaje mi się, że zrobił duży krok. Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta Warszawy w pierwszej turze. Zdobył ponad 57% głosów. Zagłosowało na niego ponad 440 tysięcy wyborców. Burmistrz rekordzista kończy swoją karierę. Wybory ze swoją kontrkandydatką przegrał 366 głosami. Mirosław Kluk z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który rządził Pełczycami bez przerwy od 1990 roku, swoje stanowisko obejmował, mając zaledwie 33 lata. To rekordzista w skali województwa zachodniopomorskiego. Coś się zaczyna, coś się kończy, coś musiało się zakończyć. Być może zabrakło mi odwagi samemu wcześniej o tym zdecydować. Zatem na pewno było tak, że to wyborcy zdecydowali w 90 roku o tym, że zostałem burmistrzem i w 2024 roku wyborcy zdecydowali, że tym burmistrzem już nie jestem. Nowym burmistrzem Pełczyc została Anna Kochanowicz, uzyskała prawie 57% głosów, wygrywając w pierwszej turze. Białoruski sąd w Brześciu skazał dwóch obywateli Polski na rok kolonii karnej za nielegalne przekroczenie granicy. Strona białoruska nie podała nazwisk skazanych. Mężczyzn zatrzymano w listopadzie na brzegu Bugu. Białoruska prokuratura twierdzi, że przepłynęli łódką motorową graniczną rzekę, przemycając papierosy. Prawie 70 nielegalnych automatów do gier przejęła od początku roku Śląska Skarbówka. Jak mówi Katarzyna Kłos z Katowickiej Izby Administracji Skarbowej, zlikwidowano kilkanaście punktów, w których urządzano nielegalne gry hazardowe. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zlikwidowali 18 nielegalnych punktów hazardowych, gdzie w sumie zabezpieczyli 67 automatów do gier. Punkty z nielegalnym hazardem znajdowały się m.in. w Myszkowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Gliwicach oraz Wodzisławiu Śląskim. Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie. Organizatorom i właścicielom lokali grożą też kary pieniężne w wysokości 100 tysięcy złotych od każdego automatu do gier. Marzec był 10. kolejnym najgorętszym miesiącem w historii pomiarów, informuje Unijna Służba do Spraw Klimatu Kopernikus. Jak zaznacza, od kwietnia ubiegłego roku do marca średnia globalna temperatura była o ponad 1,5 stopnia wyższa niż w okresie przedindustrialnym. Kopernikus podkreśla, że to długoterminowy trend, który bardzo niepokoi. Rok 2023 był najgorętszym rokiem na Ziemi od 1850 roku. Pobite zostały też rekordy temperatury powierzchni oceanów. Im są cieplejsze, tym więcej wilgoci jest w powietrzu, co prowadzi do coraz bardziej niestabilnych warunków pogodowych, takich jak gwałtowne wichury czy ulewny deszcz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami piękny, słoneczny dzień. Przynajmniej do wieczora, potem pojawi się nieco więcej chmur. Wieczorem na północnym zachodzie może także popadać. Jest również szansa na burzę. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 28 w centrum kraju oraz na Śląsku i w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność